7 6 5 4 3 2 1 Dobar večer, dragi slušatelji. Evo, mi smo prigodno pripremili ovu sedmicu. Današnja tema je podosta aktualna, Uskrs. Ko o čemu, Bojana i Dora o Uskrsu. Pozdrav još jednom iz studija i sretan vam Uskrs i od našeg glazbenog urednika. Evo, prva činjenica je da je razlog zbog kojega bojamo jaja na Uskrs taj da ona simboliziraju ponovno rođenje. Od tuda dolazi i engleski naziv Easter, koji potječe od imena anglosaksonske božice Easter, čiji su simboli jaja i zečevi. Baš me zanima jesu li prisvojili ove tradicije oni prosvjednici sa jelačića od neki dan. A u srednjem se vijeku u crkvama nakon uskršnje mise održavao takozvani festival bacanja jaja. Svećenik bi uzeo jedno tvrdo kuhano jaje te ga bacio prvi jednom dječaku iz zbora, koji bi zatim bacio sljedećem i tako u kruga. Pobjednik je onaj u čijim rukama bi jaje ostalo kada kazaljke dotaknu broj 12. Svećenik bi bacio jaje dječaku iz zbora. Tako je sve počelo. On the avenue. Najveće uskršnje jaje bilo je teško preko 9 tona. Ono je napravljeno u Italiji 2011. godine i bilo je visoko preko 10 metara i teško oko 7200 km. Što znači da je bilo više od žirafe i teže od slona. Koliko ministranata bi to nosilo, zamisli? Ovo jaje barem nije sporno. A četvrta činjenica o Uskrsu je opet o jajima, naravno. Uskršnji je omlet, veoma važna sastavnica uskršnjeg doručka za Francuze. U pojedinim dijelovima Francuske na svaki uskršnji ponedjeljak građani nose jaja sa sobom na glavni trg, gdje je drugdje. I onda u ogromnoj tavi pripremaju omlet. Spravljen od otprilike 12.000 jaja. Bome puno jaja je to na trgu. E to ono, koliko jaja doneseš, toliko možeš pojesti ili... Pa ne znam, puno je to jaja za jedan trg, čini mi se. U svakom slučaju. A iz Francuske selimo na Jamajku, jer je njihov najveći i najvažniji događaj, točnije jedan od, vezan upravo uz Uskrs. Radi se o karnevalu Kingston, kojim se tradicionalno slavi Uskrs još od 1990. godine. Mlado ko mlad luk, onako. Prigodno za Uskrs. Da. Karneval započinje u ranu zoru na Uskrs uličnom paradom uz zvukove lokalne glazbe. Možemo zamisliti kako to tamo zvuči, egzotično. A idemo na nimalo egzotičnu šestu činjenicu. Na Filipinima postoji ritual pribijanja na križ svake godine na Veliki petak. Eto, možda ste pomislili da se pribijaju jaja ili nešto drugo, a dobro, možda i to s obzirom da se ljudi pribijaju, eto, i to se događa negdje u svijetu. Ipak ima negdje gore nego u Hrvatskoj. Ovaj se događaj održavao 1950. godine. Ja sam mislila da je neki srednji vijek, ali eto. To malo stari luk. Ljudi su poludili, eto, 1950. nadalje godine privlače događaj i do nekoliko tisuća ljudi. Mnogi koji sudjeluju u ovom ritualu smatraju se da će na taj način pribijanjem na križ iskupiti se za svoje grijehe ili na taj način se mole za bolesne ili pak neki bolji život. Pa sretno im s tim bilo. Amen. A u Zalfeldu u istočnoj Njemačkoj, stablo na glavnom trgu, svaki se Uskrs ukrašava s preko 9000 pisanica, dok u Švicarskoj postoji tradicija ukrašavanja bunara kako bi se na taj način iskazala zahvalnost za vodu. Bunari se oslikavaju jajima, cvijećem i drugim raznim proljetnim motivima. Ovaj mi se malo više sviđa od filipinskog običaja. Nekako mi je lijepo u Švicarskoj. Oni su to lijepo posložili. Dobro, oni su, njima je sve u redu. Državi pa njima je i Uskrs savršen. Sve nam moraju nabijati na nos. Kao imamo i savršenu državu, sve je savršeno uređeno, imamo savršen Uskrs. Sad nemate, još i bunare. Imaju, ukrašavaju bunare, imamo i lijepe bunare. A dobro, imamo, mi imamo najčišću vodu. Eto. Mi peremo u rijeci čistom vodom ulice i trgove. Eto. I mi imamo svog konja za trku, što bi se reklo. Došli smo do kraja još jedne emisije 7. Nadamo se da ste u dobrom raspoloženju, da fino jedete, da pijete, da se družite i da slušate Radio Sovor. Tu je najbolja glazba. Kiro je pripremio samo teške hitove, samo teške pop. Teške hitove, da. Nisu baš uskršnji, ali su svejedno hitovi. Ali uskrsno s ovom glazbom iz 90-ih. Ostanite svakako uz program Radija Sove. Sretan vam Uskrs. Do slušanja. 7 6 5 4 3 2 1